คืนก็อาจจะไม่ตกตกกลางวันก็ตกกลางคืนไม่ตกกลางวันก็ตกกลางคืนวันนี้กลางวันมีมานิดหน่อยก็เรียกว่าไม่ตกแล้วนะกลางคืนก็รู้สึกจะไม่มีดอกวันนี้ชาวไร่ชาวนาเขาก็เดี๋ยวก็พอเป็นไปที่นาต่ำนาที่ลุ่มบางทีก็มีท่วมบ้างนาดอนนาที่สูงได้ยินข่าวว่ายังไม่มีน้ำสูงขนาดไหนดินดอนขนาดไหนก็สับสาวเพื่อให้เป็นนาได้ทำนาให้มีข้าวกินข้าวรับประทานที่สูงมาปีฝนดีจึงได้ข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลไม่ดีได้ทำบ้างไม่ได้ทำบ้างถึงได้ทำเขาก็ไม่ใครจะเป็นมากเป็นผลให้แต่เขาก็ทำทำเพื่อฝนตกมาจะได้เข้าไว้รับประทานกันจึงว่าสิ่งที่เป็นอาหารเป็นข้าวเอามาเป็นอาหารนี่กว่าจะเป็นข้าวนี่หลายขั้นตอนมากๆจะพูดกันถึงว่าน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงื่อมากพอสมควรทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงเทศนาว่าให้เคารพในไทยทานสิ่งที่บินธรรมบาตรมาได้ห้ามไม่ให้แจกใจไปทางอื่นก่อนที่บริโภคครบชั้นยกเว้นไว้แต่มารดาบิดามารดาบิดาบิณฑบาตเอามาเลี้ยงพระพุทธเจ้าท่านทรงอนุโมทนานอกจากมารดาบิดาแล้วห้ามไม่ให้บิณฑบาตเอาไปเจ็บใจเว้นไว้แต่เหลือจากที่ครบฉันแล้วเรียกว่าให้ความสำคัญในทายทานท ที่ศรัทธาญาติโยมน้อมนำใส่บาตรนั้นเรียกว่าไม่ให้ศรัทธาไทยเสียไปอันนี้ก็ต้องระมัดระวังให้มีความเคารพในไทยทานไม่ใช่บิณฑบาตมาแล้วอยากจะเอาไปตรงไหนก็ออกไปเอาไปตรงไหนก็ออกไปให้เหลือจากที่จะบริโภคขับขบฉันกันเสียก่อนหรือแบ่งไว้บริโภคครบฉันแล้วยังไม่ฉันก็แสดงว่าที่แบ่งไว้นั่นพอฉันแล้วหลังจากนั้นก็เป็นอันว่าเหลือทำยังไงจึงจะมีความเคารพในทายทานการกระทำนั้นเป็นธรรมเป็นวินัยองค์เทศนาในสัทธรรมสูตรชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นทำเราเป็นคนเลี่ยงง่ายชีวิตของเราเนื่องด้วยผู้อื่นเนื่องด้วยศรัทธาของชาวบ้านทำยังไงเราจะเป็นคนเลี่ยงง่ายเลี่ยงง่ายก็คือว่ากินง่ายไม่ชอบเป็นคนตินั่นตินี่ยกนั่นชมนี่ไม่เป็นคนช่างในไม่ชอบติชอบชมโดยเจตนาความอยากครอบงำเลี่ยงง่ายคือทำยังไงพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนให้บิณฑบาตมาฉันและพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญเป็นแบบฉบับจึงว่าทำเราเป็นคนเลี่ยงง่ายก็คือบิณฑบาตมาเลี้ยงอัตภาพการบิณฑบาตเป็นการบิณฑบาตไม่ใช่การบีบบังคับหรือไม่ใช่เป็นการขอเป็นการบิณฑบาตขอพระพุทธเจ้าห้ามขอเว้นไว้แต่ญาติคนไม่ใช่ญาติจะขอสิทธิ์ปัจจัยส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ได้ปัจจัยก็หมายถึงว่าอาหารบิณฑบาตก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งจีวรเครื่องนุ่งห่มก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งที่อยู่ที่อาศัยกีฬานาเพศัตว์ จำพวกยูกยาอนุญาตให้ขอเฉพาะญาติบุคคลที่ไม่ใช่ญาติไม่ทรงอนุญาตให้ขอบุคคลที่ใช่ญาติบุคคลที่เป็นญาติการขอก็ขอในปัจจัยที่จำเป็นเท่านั้นถ้าหากว่าปัจจัยที่ไม่จำเป็นก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรในการที่จะไปหาขอนั่นขอนี่ไม่ใช่กิจของไม่ใช่กิจของพระจึงว่าพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนา45ปีสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างกิจที่พระพุทธเจ้าจะทรงทำบำเพ็ญอีกไม่มีปล่อยวางทุกอย่างตามความเป็นจริงความจริงของเขาเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางไปตามความเป็นจริงของเขานั้นพูดถึงพระศาสนาพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางประกาศสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วไม่สนใจใครจะประพฤติปฏิบัติแค่ไหนเพียงไรหรือใครจะไม่ประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าวางอุเบกขาพูดกันถึงว่าวางเบญจขันธ์ปล่อยวางเบญจขันธ์เรียกว่าพระพุทธเจ้าก็ปล่อยวางให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขารูปก็หมายถึงว่าของที่ปรากฏทั้งตาหูจมูกลิ้นเป็นรูปอันนี้ก็ปล่อยวางไปตามสภาพของเขาดินน้ำลมไฟเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ให้เป็นไปตามสภาพของเขาเพราะของเหล่านี้เขาเป็นของเกิดดับของเขาไม่มีอะไรที่จะเป็นสาระเป็นแก่นเป็นสารอะไรอนุปาทิเสสนิพานธาตุทั้งหลายสู่สภาพความเป็นธาตุดินน้ำลมไฟก็เป็นดินเป็นน้ำลมไฟทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติของเขาธรรมชาติความเป็นพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมชาติความเป็นพระพุทธเจ้าอยู่อย่างนั้นไม่มีการเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปไม่มีการเกี่ยวข้องกันตลอดกาลไปเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะธรรมชาติเต็มเป็นพระพุทธเจ้าเป็นธรรมชาติที่เป็นอมตะธรรมวินัยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแทนองค์พระพุทธเจ้าแทนองค์พระพุทธเจ้า ม่ใช่พระพุทธเจ้าดับขันแล้วองค์พระพุทธเจ้าไม่มีมีอยู่คือธรรมวินัยแทนองค์พระพุทธเจ้าได้อย่างสมบูรณ์ไม่บกพร่องพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ทำเราเป็นคนเลี้ยงง่ายทำไงเราจะกินง่ายๆทำไงเล่าจะง่ายๆเพราะของที่เอามารับประทานครบฉันเต็มท้องแล้วอิ่มทั้งนั้นรสชาติจะเป็นในลักษณะไหนลักษณะไหนผ้าท้องก็เป็นภาชนะชนิดหนึ่งในเมื่อเต็มภาชนะเขาเรียกว่าอิ่มและท้องนั้นเขาก็ไม่รู้จักว่ารสชาติเป็นยังไงท้องของเราอาหารทุกชิ้นเข้าไปถึงท้องท้องเขาไม่รู้จักหรอกว่ารสชาติของอาหารนั่นเป็นยังไงแม้แต่ลิ้นจริงๆนั้นเขาก็ไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงแต่ลิ้นเป็นแต่เครื่องส่วนหนึ่งที่จะสัมผัสให้ธาตุรู้ให้จิตรู้ว่าอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนั้นเป็นอย่างนั้นเท่านั้นลิ้นจริงๆเขาไม่รู้จักว่าไปรสอะไรก็เหมือนตาอย่างนี้ตาสัมผัสรูปตาไม่รู้ว่าเป็นอะไรหรอกผู้ที่รู้ก็คือผู้รู้คือธรรมที่จิตที่รู้นั้นหูที่สัมผัสเสียงหูไม่รู้มีแต่จิตเท่านั้นรู้จมูกสัมผัสกลิ่นก็เช่นเดียวกันกลิ่นก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรจมูกก็ไม่รู้ว่าเป็นจมูกกลิ่นที่ไม่รู้จมูกก็ไม่รู้และสัมผัสกลิ่นมาสัมผัสจมูกจมูกก็ไม่รู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่จิตรู้ก็ดูไหมดูชัดๆลงไปสังเกตดูไอ้ความไอ้ที่มันรู้มันรู้อยู่ตรงไหนรู้อยู่ตรงจมูกหรือรู้อยู่ตรงที่รู้ลิ้นก็เช่นเดียวกันลิ้นเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานลิ้นไม่รู้ว่าเจ้าของเป็นลิ้นแล้วลิ้นจะไปรู้รสรู้ชาติได้ยังไงท้องก็เช่นเดียวกันในเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้อย่าไปให้ความสำคัญกับรสชาติมากไปถ้าหากว่าให้ความสำคัญแก่เรื่องอริดอร่อยมากไปนั่นให้ความสำคัญกับกิเลสของเจ้าของนั่นเองกิเลส เรายิ่งให้ความสำคัญกับเขามากเท่าไหร่เขายิ่งทำให้เราเสียหายมากเท่านั้นแล้วเขาไม่ได้เรื่องอะไรเรื่องแต่เรื่องกินจึงว่าอะไรก็ช่างต้องเอามาพิจารณา